Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 8 października, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny w ostatnim czasie wypadek pociągu TLK Pogoria. Tym razem pasażerom nic się nie stało. Nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłym roku emeryci dostaną 500+. Decyzja zapadnie po przeanalizowaniu skutków obniżenia wieku emerytalnego. I najmłodsi, i najstarsi wzięli udział w zorganizowanej przez świeckich akcji Różaniec do granic. Pociąg pasażerski TLK Pogoria relacji Gdynia-Bielsko-Biała wykoleił się wieczorem na stacji w miejscowości Słupkowy koło Tczewa. Pociągiem jechało około 200 pasażerów. Wszyscy o własnych siłach opuścili wagony. Nie ma informacji o rannych. Z pierwszych ustaleń wynika, że dwa wagony wypadły z toru, ale nie przewróciły się. Pociągi na linii Trójmiasto-Tczew nie kursują. Wprowadzono objazdy przez Toruń i trzeba się liczyć z opóźnieniami. Pod koniec sierpnia także pociąg TLK Pogoria zderzył się ze składem towarowym w Smętowie Granicznym. Wtedy rannych zostały prawie 30 osób. Nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłym roku emeryci dostaną finansowe wsparcie. Pieniądze miałyby być wypłacane osobom, których świadczenie nie przekracza 1500 zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska informuje, że decyzja w sprawie tzw. emerytur 500+ zapadnie po przeanalizowaniu skutków obniżenia wieku emerytalnego. Zna te wszystkie dane, żebyśmy wiedzieli, ile rzeczywiście przeszło, jak to będzie rozłożone w czasie, musimy jeszcze trochę poczekać. Minister poinformowała, że do 29 września w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowano nieco ponad 200 tysięcy wniosków o emeryturę, a 1 października weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi pracę mogą zakończyć kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni po skończeniu 65 lat. Już poszły chyba w piątek pierwsze wypłaty, ponad 48 tysięcy wydanych decyzji. Niektóre osoby, które nie otrzymywały żadnych świadczeń, otrzymają to, co bardzo często sobie wypracowały, a część osób otrzyma tą minimalną emeryturę. Rządzący podkreślają, że obniżenie wieku emerytalnego daje możliwość wcześniejszego zakończenia pracy, ale przypominają też, że dłuższa praca to wyższe świadczenie. Tysiące osób modliły się o pokój w Polsce i na świecie, ale także w osobistych intencjach. W wielu miejscach w kraju, a także poza jego granicami odbyła się akcja Różaniec do granic. To była inicjatywa świeckich. Wzdłuż Bałtyku na Westerplatte zgromadzili się także najmłodsi. Ja za zdrowie rodziny, ale my tu się modlimy za pokój na świecie. Ja za zdrowie taty. I uważam, że różaniec to jest piękna modlitwa i od paru lat modlę się różańcem całym codziennie. Dzięki rodzicom, rodzice nauczyli mnie mówić różańcem. Bardzo dużo daje ta modlitwa, dużo rzeczy się spełnia dzięki tej modlitwie. A dziś obchodzony będzie 17 już Dzień Papieski. Kardynał Koźmierzniczy w orędziu radiowym podkreśla, że przesłanie świętego Jana Pawła II jest nadal aktualne, mimo że od jego śmierci upłynęło już ponad 12 lat. Wtedy te słowa były aktualne. Wydaje mi się, że one są dzisiaj równie aktualne, może nawet bardziej aktualne w świecie współczesnym, w Polsce też. Kiedy tyle mamy wypadków, kiedy ta nadzieja jest zgaszona, czyli jest zgaszona. Zwróćmy uwagę, że papież bardzo często o tej nadziei mówiąc, mówił w kontekście nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Podczas Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla utalentowanej młodzieży z biedniejszych rodzin. Kwestować będzie dziś w całym kraju około 100 tysięcy wolontariuszy. 50 tysięcy osób nadal nie ma prądu. Ciągle trwa usuwanie awarii spowodowanych przez wichury, które przeszły nad Polską w nocy z czwartku na piątek. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej tych awarii jest jeszcze w województwie lubuskim, 24,5 tysiąca, ale awarie występują też m.in. w łódzkim i w Wielkopolsce. Wichury były bardzo groźne, zginęły 2 osoby, 45 zostało rannych, zniszczone są też domy. Samorządy spodziewają się w poniedziałek pierwszych wniosków o przekazanie rządowego wsparcia dla poszkodowanych. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. Noc z opadami deszczu, na termometrach przeważnie od 6 do 10 stopni, ale na Podkarpaciu lokalnie przymrozki do minus 1. W ciągu dnia na Pomorzu silny wiatr, będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, ale także przejaśnienia od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Mniej więcej 30 lat temu szczyt kanadyjskiej, nowozelandzkiej, włoskiej i holenderskiej listy przebojów zajmowało nagranie, którym rozpocznę nasz wspólny czas. Utwór powstał z myślą, aby zdobyć najwyższe miejsca radiowych zestawień. Ale to, co ważne dla naszych sobotnio-niedzielnych spotkań, bo przecież rzadko zdarza się, abym prezentował nagrania odnoszące komercyjny sukces, no to fakt, że miał to być utwór inspirowany brzmieniami Chicago House. Kolejną zmienną jest tutaj wykorzystanie w tym nagraniu samplera, który właściwie stał się głównym motorem napędzającym to wydawnictwo i to nagranie. A jest ono wynikiem jednorazowej współpracy Colorbox i R.I. Kane, zespołów publikujących w owym czasie w wytwórni 4AD. Czy wiedzą już Państwo, o czym mowa? Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Come on. Pump Up The Volume i Grupa Mars. Grupa powstała z powodu pomysłu zrealizowania tylko tego jednego nagrania. Powstała po to, aby odnieść komercyjny sukces i wspiąć się na szczyty listy przebojów. Przyznają państwo, że to niecodzienna sytuacja, aby tego typu stylistyka odnosiła komercyjne sukcesy. A zwłaszcza kiedy w grę wchodzi house music, wspierany przez winylowe skrecze i sample. Utwór sprzed 30 lat, który mam wrażenie absolutnie wytrzymał próbę czasu, co w przypadku muzyki elektronicznej, a zwłaszcza jej tanecznej odmiany, wcale oczywiste nie jest. Być może zresztą brzmienie tego nagrania, które przyznam wciąż wywołuje gęsią skórkę, zjednało miłośników innych gatunków, co z kolei przełożyło się na ten komercyjny sukces. Główny nurt przecież rządzi się swoimi prawami. Mam zresztą wrażenie, że pojęcie mainstreamu obecnie topnieje, no i zmienia swój kształt, bo miłośnicy muzyki uciekają sobie w przeróżne zakątki, co w ogóle jest chyba typowe dla współczesnych mediów, że robimy sobie takie enklawy tego, co chcemy czytać, słuchać i oglądać. W sumie to ciekaw jestem, jak to się wszystko będzie układało w przyszłości. W każdym razie niewidoczne na pierwszy rzut oka mody wiją się niczym podziemne strumienie, czego przykładem może być kilka nagrań, które przygotowałem. O szczególną uwagę proszę dziś na przykład fanów Rune Kolsza, który jest właśnie po wydaniu najnowszej płyty. Z trudem, ale mimo wszystko udało się też coś wybrać z nowego albumu Prince'a Thomasa, nagranego wspólnie z Björnem Torske. Z nowości wydawniczych miałem dzisiaj również przedstawić najnowszą propozycję Pawła Bartnika, członka znanego skądinąd zespołu Kirk, który jako DJ Psycho zawsze swoimi produkcjami robi na mnie spore wrażenie. Ale zdaje się, że są jakieś problemy wydawnicze, zatem odsłuch, czego żałuję, bo to naprawdę świetny materiał, no to ten odsłuch będziemy musieli wstrzymać się do momentu, kiedy wyjaśni się sprawa z publikacją tej małej płyty. Dziś także kilka nieco starszych, a nawet bardzo starych nagrań, bo na przykład chcę przywołać zapowiadaną w piątkowym magazynku płytę kalifornijskiego zespołu Mobius, który w 1979 roku wydał coś zupełnie kapitalnego. To wszystko za sprawą reedycji, która ukaże się za kilka dni. I na dokładkę, po prezentowanym na antenie Trójki kilka tygodni temu wywiadzie z Karlem Craigiem, posypały się przeróżne maile w tym z sugestią, aby może przypomnieć album Detroit Experiment, czyli pamiętnej formacji Amerykanina, gdzie, jak być może państwo pamiętają, pojawił się między innymi Am Fiddler. I myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo to jedna z tych pozycji, co absolutnie zaprzyjaźniła się z czasem i do dziś brzmi doskonale. Ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, proponuję nagranie z 2009 roku. Jest to utwór amerykańsko-niemieckiego duetu Loderbach. O tym przedsięwzięciu niewiele się mówiło i niewiele się też dziś mówi. Mam nadzieję, że dotychczasowe dwa albumy tego duetu to nie wszystko, że pojawi się jakaś kolejna płyta prędzej czy później. No i mam też nadzieję, że państwo zgodzą się ze mną, że muzyka Loderbach to doskonała mroczna elektronika. I proponuję jedno nagranie z płyty Otum, płyty opublikowanej właśnie w 2009 roku. Płyty wydanej wytwórni Minus, a ta kompozycja nosi tytuł So This Is Control. I need you to look away. Please. Oh, thanks. look at me, please. It's too much. I said it's too much. Look away somehow. So This Is Control i Loderbach w programie trzecim, czyli duet tworzony przez Troya Pearce'a i Gibiego Millera. No i oby ich płyta z 2009 roku, z której pochodzi, wybrzmiały przed chwilą nagranie, płyta zatytułowana O tym, nie była tą ostatnią. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim o szczególną uwagę. Proszę po pierwsze miłośników wytwórni Compact, po drugie, fanów łączenia klasycznego instrumentarium z elektroniką, a po trzecie tych z Państwa, którzy zainteresowani są kontrapunktem w muzyce. Lief, czyli jedno z 13 nagrań, które znalazło się na najnowszej płycie Rune Kolsza, duńskiego producenta, który od 4 lat przy pomocy swoich pełnometrażowych płyt opowiada nam historię swojego życia. I czyni to przy pomocy cezur, którymi tytułuje poszczególne wydawnictwa. I tak po płycie 1977 i 1983 22 września ukazała się płyta zatytułowana 1989. Płyta, która zawiera w sobie wiele bardzo takich interesujących smaczków. Smaczków czerpanych od klasycznych muzyków, od filharmoników, gdzie, jak Państwo słyszeli, pojawiają się na przykład pięknie brzmiące smyczki, które w tym kontrapunkcie, o którym wspomniałem, pięknie odbijają się w środku utworu. Ale to nie jedyne nagranie, gdzie słychać tradycyjne instrumentarium. Na płycie jest ich kilka. I co ciekawe, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale wczoraj bodaj festiwal Tauron Nowa Muzyka poinformował swoich fanów o nowym terminie kolejnej edycji, która odbędzie się w 2018 roku. I to będzie czas między 28 dniem czerwca a 1 lipca 2018. Stworzono pewien teledysk, gdzie można zobaczyć orkiestrę górniczą, taką typową orkiestrę górniczą, grającą, co ciekawe, właśnie utwór Kolsza. Ten utwór w oryginale przed nami, a to, co stało się w Katowicach i to, co wykonali górnicy, to już proszę znaleźć sobie w sieci. Ale wracając do duńskiego producenta, do Kolsza właśnie, to jego muzyka wciąż, mam wrażenie, ewoluuje. To nie jest gość, który odcina kupony, chociaż trudno, żeby odcinał, skoro publikuje dopiero od kilku lat. Zakładam również, że będzie go można zobaczyć w Katowicach, ale to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia po zobaczeniu teledysku nowej muzyki. W każdym razie elektronika jak najbardziej dla tych, którzy lubią tańczyć i dla tych, którzy lubią ją przyjmować umysłem, sercem, bo jest tam naprawdę cała masa pięknych, subtelnych smaków. Jeszcze jedno nagranie z tej bardzo dobrej w moim przekonaniu płyty, w której na przykład można spotkać Tech House, ale to nie to nagranie, nie takie nagranie w tym momencie, bowiem teraz troszkę zminimalizujemy emocje i zaproponuję Państwu utwór Grey. We'll be right back. No ciekaw jestem, jak zostanie przyjęte to wydawnictwo. 1989. Trzeci album Kolsza z fletami, smykami, dęciakami, czyli tym wszystkim, co coraz częściej pojawia się w muzyce elektronicznej. Bo to chyba taka trochę moda na łączenie elektroniki właśnie z instrumentami pochodzącymi z filharmonii. Nie każdemu to wychodzi. Przyznam, że kiedy dowiedziałem się, że kolejny Kolsz również bierze się za takie połączenia, to na wstępie się obawiałem, bo to wcale nie jest oczywiste, że takie połączenie zagwarantuje sukces wydawniczy. Owszem, zawsze to dobrze na scenie wygląda, ale kiedy oderwie się tę warstwę wizualną i wsłucha się po prostu w muzykę, to już tak kolorowo często nie jest. Kolsz 1989. Do tej płyty pewnie będziemy jeszcze wracać w trakcie naszych sobotnio-niedzielnych spotkań. A przede mną remix jednego z moich ulubieńców, czyli Samuela Sheparda, a.k.a. Floating Points. Remix zespołu The Invisible, zespołu, który wydał jedną ze swoich epek zatytułowanych Lives Dancers w ten sposób, że to właśnie remix Floating Pointsa był najważniejszy na tym wydawnictwie opublikowanym w wytwórni Ninja Tune. Thank you. The Invisible i Life's Dancers w programie trzecim, ale w reinterpretacji, w remiksie Floating Points, który zabarwił całą kompozycję pięknymi smykami, altówkami, wiolonczelami, tworząc z tego piękną, jakże oniryczną suitę. I to właśnie ten utwór sygnuje jeden z singli Invisible. I to jest taka ciekawostka, że dożyliśmy czasów, w których gra się, promuje się muzykę danego zespołu remiksem innego producenta. No taki pomysł miała wytwórnia Ninja Tune. A przede mną coś dla fanów skandynawskiego, norweskiego deep house'u, ale też muzyki disco, bo dżentelmeni, którzy za moment pojawią się na naszej antenie, to ludzie nadający ton współczesnej odmianie muzyki disco, bo któż z nas nie zna takiego gościa jak na przykład Todd Terje. A jeśli Todd Terje, to Prince Thomas. Obaj bardzo dobrze się znają, współpracują, ale tym razem Prince Thomas postanowił stworzyć muzykę, nagrać nową płytę z Björn Thorske, równie ważną postacią na norweskiej scenie elektronicznej. Thorske zaczynał w latach 80. i eksperymentował z naprawdę wieloma dźwiękami. No i wpadł w pewnym momencie w takie kolejne techno. No i był pionierem muzyki techno właśnie w Skandynawii, również house music. I wszystko to fantastycznie się czyta i kiedy widzi się tę reklamę, że takie dwie postacie tworzą jeden album, tak więc zachęcony wskazaniami wielu portali zacząłem słuchać, czytać. Później przyszła płyta, odsłuchiwałem w te i w tamte. I mimo iż od premiery już troszkę minęło, bo to było, zdaje się, pod koniec sierpnia, to wciąż, a nawet jeszcze wcześniej, w lipcu, to wciąż nie mogłem się zdecydować, czy prezentować Państwu ten album, czy nie. No bo tak czasem jest, że do pewnych rzeczy się dojrzewa, że to nie był ten moment, kiedy po raz pierwszy słuchaliśmy jakiegoś nagrania, że najzwyczajniej nie weszło, że nie było dnia, że nie było pogody i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie po iluś tam krotnym przesłuchaniu stwierdziłem, no nie, ta płyta jakoś jest nie dla mnie, poza jednym utworem. legenda norweskiego house'u i techno oraz luminarz muzyki disco. Björn Thorske i Prince Thomas z płyty Square One. Kto wie, być może dojrzeje i pozostała część tego albumu, a w sumie składa się on z 7 kompozycji. No, ta pozostała część wejdzie mi i będę mógł poczuć tę muzykę. Muzykę oscylującą wokół nudisco i deep house. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim punkt odniesienia dla wielu łączących w swojej twórczości jazz i muzykę elektroniczną. To także płyta odpowiedź, amerykańska odpowiedź na wybuch europejskiego nu jazzu. A było to w pierwszych latach XXI wieku.